بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به فلما أثقلت دعوا الله ربهما لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين فلما آتاهما صالحا جعلا له شركاء فيما آتاهما فتعالى الله عما يشركون اللہ سبحانہ وتعالی کی توفیق سے سورہ آراف کی دو آیتیں آیت نمبر 189 اور آیت نمبر 190 آپ کے سامنے تلاوت کی گئی. گزشتہ آیات میں یعنی آیت نمبر 188 اور آیت نمبر 187 میں اللہ تعالی نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے دو بڑے اہم اعلانات کروائے. ان دو اعلانات میں اسلام کے بڑے بنیادی عقیدے ذکر فرمائے گئے. دو اعلان آپ سے کروائے گئے اور دونوں جگہ حکم یہ ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے قل. دونوں جگہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا آپ کو, کیونکہ آپ پیغمبر اور رسول ہیں, اللہ تعالیٰ آپ کو حکم فرما رہے ہیں کہ آپ اعلان کر دو. اور ان دونوں اعلانات میں سب سے پہلے مشرکین مکہ کے دو باطل اور فاسد عقیدوں کی اصلاح کی گئی. مشرکین مکہ کا عقیدہ یہ تھا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم غیب کا علم جانتے, چنانچہ اسی بھروسے پر وہ آپ کے پاس آئے, جی بتلاؤ قیامت کب ہوگی, قیامت تو غیب میں ہے. وہ آپ پر آ کر آپ سے پوچھتے تھے. پھر دو قسم کے لوگ تھے, بعض تو آپ کو تکلیف پہنچانے کے لیے, ستانے کے لیے پوچھتے کہ جی بتلاؤ جس قیامت کا آپ وعدہ کرتے ہیں وہ قیامت کب ہوگی, یہ جو بار بار ہمیں ڈرا رہے ہیں, بار بار قیامت کا ذکر, بار بار موت کا ذکر, کب ہوگا قیامت. آپ کو تکلیف پہنچانا بھی مقصد تھا اور آپ سے قیامت کے وقت کی تعین یہ سمجھتے ہوئے کہ شاید آپ کو قیامت کا علم. پہلا اعلان تو یہ کروایا گیا, قل انما علمها عند ربی. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دو اس کا علم صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس, اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا. پھر اس سے اگلی آیت میں فرمایا ان کو یہ بھی کہہ دو کہ میں اپنے نفس کے لیے بھی نفع اور نقصان کا مالک نہیں ہوں, تو دوسروں کو نفع یا نقصان کیسے پہنچا سکتا. قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا. دیکھو کتنا واضح الفاظ, آپ فرما دیجئے کہ میں نہیں مالک اپنے نفس کے لیے نفع اور نقصان کا, اِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ, مگر وہی جو اللہ چاہتے ہیں وہی ہوتا ہے. اگر اللہ نفع دینا چاہیں تو نفع دیتے ہیں, اگر نقصان پہنچانا چاہیں تو نقصان دیتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز ختم کرتے تھے, ہر فرض نماز کے بعد آپ سب سے پہلے اللہ اکبر کہتے, سلام پھیرتے, پھر تین مرتبہ استغفار پڑھتے, استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. اس کے بعد یہ دعا پڑھتے, اللہم انت السلام انت السلام, یہ والی دعا. اور ایک دعا یہ بھی آپ پڑھتے تھے, اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت. اے اللہ جس کو آپ دیں اس کو کوئی نہیں روک سکتا اور جس سے آپ روک لیں اس کو کوئی دے نہیں سکتا. ساری زندگی آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی توحید کی دعوت میں گزری. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوسرا اعلان یہ کر دو کہ میں اپنے لیے بھی نفع نقصان کا مالک نہیں ہوں, کسی کو کیا نفع نقصان پہنچا. دیکھو جی ان لوگوں کو جو ذرا بھی عقل رکھتے ہیں ان کو اس انداز سے سمجھایا وَلَوْ كُنْتُ عَالَمُ الْغَيْبِ لَسْتَكْسِرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِ السُّوءُ. فرما کہ اگر مجھے غیب کا علم ہوتا تو میں ساری خیر کی چیزیں اپنے لیے اکٹھی کر لیتا, کبھی مجھے کوئی تکلیف نہ پہنچتی, کیونکہ مجھے تو غیب کا علم ہوتا یہاں تکلیف پہنچنی, یہاں نقصان ہونا, میں وہاں وہ نقصان والی چیز اختیار ہی نہ کروں. جو بندہ ادنا بھی علم رکھتا ہے, ادنا علم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا, وہ جانتا ہے آپ کو کتنے صدمے برداشت کرنے پڑے. آپ کے عہد میں دندان مبارک شہید ہوئے, آپ سے لوگ دھوکے میں آ کر بہت 70 قرا اور علماء کو لے گئے تھے, بیر معونہ پہ شہید کر دیا, آپ کو اتنا دکھ ہوا. 2 مہینے مسلسل اس قوم کے خلاف آپ نے دعائے قنوت نازلہ فجر میں پڑھی اور ان کی تباہی کی دعا پر بد دعا فرمائی, اتنا آپ کو دکھ ہوا. سارے صحابہ احرام باندھ کے جا رہے ہیں, اس واقعے کو کون مسلمان نہیں جانتا, 1400 صحابہ سارے اس ارادے سے جا رہے ہیں جی عمرہ کر کے آئیں گے, حدیبیہ پہ روک لیا, احرام بھی وہیں کھولنا پڑا, قربانیاں ذبح کرنی پڑی, پتہ ہی نہیں تھا آگے کیا حالات ہونے والے. ارے یعقوب علیہ السلام ساری زندگی روتے گزر گئی, نہ پتا تھا کنویں میں میرے بیٹے, نہ یہ پتا تھا کہ وہ مصر کے بادشاہ بن چکے, کچھ پتا نہیں, رو رو کے بنا ہی ختم ہو گئی. جو بندہ قرآن و سنت کا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ادنا سب علم رکھتا ہے سیرت کا, کبھی وہ ایسا شرکی عقیدہ, یہ جاہلانہ مشرکانہ عقیدہ ہے. یہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم غیب کا علم رکھتے ہیں, قرآن نے جگہ جگہ اس بات کی نفی فرمائی. ہاں یہ بات ذہن میں رہے, اللہ تعالیٰ نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام انسانوں سے, جنات سے, ملائکہ سے زیادہ علم عطا فرمایا, یہ بات اپنی جگہ. آپ کو اللہ تعالیٰ نے اولین و آخرین سے زیادہ علم عطا فرمایا, آپ کا علم بہت بڑا تھا, آپ کے علم جیسا کسی کا علم نہیں تھا. آپ کو اللہ نے لاکھوں غیب کی چیزوں کا بتلا دیا تھا, یہ ہونے والی, یہ اللہ نے بتلایا تھا, آپ اپنی ذات سے نہیں جانتے. ہاں جن چیزوں کی اللہ تعالیٰ نے آپ کو خبر دے دی, آپ نے آگے پیشین گوئی فرما دی اور وہ اسی طرح سچی ثابت ہو رہی, اس کو علم غیب نہیں کہا جاتا, اس لیے کہ اللہ کے بتلانے سے بتلا. غیب کا مطلب یہ ہر ہر ذرے کا, ہر ہر موقع کا علم ہو, کوئی چیز بھی دنیا کی علم سے خارج نہ ہو, اس کو علم غیب کہا جاتا ہے. یہ خالصتاً اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی صفت, ہر جگہ موجود ہونا بھی اللہ کا وصف. اللہ ہر جگہ موجود, پیغمبر ہر جگہ موجود نہیں ہوتا. نمبر 2, ہر چیز کو دیکھنا, ناظر, نظروں میں رکھنا, یہ بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی صفت خاصہ. نفع نقصان کا مالک ہونا, یہ بھی اللہ ہی کا خاص تھا, یہ اللہ کی مخصوص ہے. اللہ کی ان صفات میں کسی بزرگ کو, کسی ولی کو, کسی پیر کو, کسی پیغمبر کو شریک کرنا شرک اکبر اور ظلم عظیم ہے. اللہ کی صفات میں کسی کو شریک, آخر قرآن کون سی چیز کی نفی کر رہا ہے؟ آدمی ذرا سا بھی عربی جاننے والا, قرآن کا ترجمہ سمجھنے والا جانتا ہے, یہ کیسے واضح الفاظ میں قرآن کریم نے اعلان فرمایا, فرمایا اگر مجھے غیب کا علم ہوتا تو میں ساری خیر اپنے لیے جمع کر لیتا, وما مسنی السوء, مجھے کبھی بھی کوئی تکلیف نہ پہنچتی. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے, میں نے پچھلے ہی درس میں جو چھٹنے ابھی وقفے سے پہلے ہوا تھا, اس سے پہلے عرض کیا تھا, آخری 2 صورتیں اتریں, آپ پہ جادو کر دیا تھا لبید بن آتم یہودی کی بیٹی نے, اور وہ جادو کر کے جادو کی کنگھی ایک کنویں میں چھپا دی. مدینہ میں ایک کنویں کے نیچے, چٹان کے نیچے جادو کر کے کنگھی رکھ دی, آپ کی طبیعت, آپ بیمار ہو گئے, آپ کو حافظہ متاثر ہو گیا, آپ کو بخار رہنے لگا, لیکن آپ کو پتہ نہیں میرے ساتھ, آپ سمجھ رہے میری ویسے طبیعت خراب. فرشتوں نے خواب میں آ کر بتلا, ایک آپ کے سرہانے کی جانب کھڑا ہوا, ایک آپ کی پائنتی کی جانب, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے تو جادو ہوا. اب خواب میں بتلا رہا, اب آپ سے بیدار ہوئے, حضرت علی کو 2 اور صحابہ کو بھیجا, جاؤ اس باغ میں فلاں کنویں کی چٹان کے نیچے کنگھی اٹھا کے لاؤ. کنگھی لائی تو وہاں 11 گرہیں تھیں, ایک ایک گرہ کھولی, سورہ قل اعوذ برب الفلق, قل اعوذ برب الناس کی آیات جو نازل ہوئی تھی وہ پڑھتے رہے, جیسی آیات ختم ہوئی جادو کا اثر ختم ہو گیا, ایک دم صحیح ہو گیا. دیکھو آپ کو کوئی خبر نہیں, اللہ نے بتلایا. ایک واقعہ نہیں تفسیر, کتنے واقعات ایسے ہیں. حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ جب منافقین نے تہمت لگائی اور انہوں نے اپنی دنیا عاقبت کو برباد کیا, مہینہ بھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پریشان رہے, اتنا صدمہ تھا اس موقع. اللہ تعالیٰ نے کتنی آیات سورہ نور میں اتاری, صدیقہ کائنات کی برات اور عفت. تو یہ کون سا معاملہ, حضرت بی بی مریم پہ یہودیوں نے تہمت لگائی تھی, حضرت یوسف علیہ السلام میں مصر کی عورتوں نے تہمت لگا دی تھی, زلیخا نے تہمت لگا دی, تو گھبرانے کی ضرورت نہیں. ان کی گواہی تو بچوں نے دی تھی, حضرت صدیقہ کائنات کی گواہی امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے خود اللہ تعالیٰ نے گواہی آپ کی پاک دامنی اور عفت کی. اس لیے آپ کا لقب صدیقہ کائنات, سب سے بڑی سچی حضرت عائشہ صدیقہ. اگر آپ کو پتا ہوتا یہ کیا واقعہ ہو, آپ فوراً منافقین کو بلاتے, درے لگاتے ان کو, تہمت کو اس کے سزا ان پر جاری کرتے, جو تہمت لگانے کی سزا اور حد. لیکن آپ بھی پریشان, صدیقہ کائنات بھی وہی آئی تو پتا چلا کہ یہ معاملہ ہے, یہ تو انہوں نے تہمت لگا دی. تو میں یہ عرض کر رہا تھا, دن آپ کی سیرت طیبہ ایسے واقعات سے بھری. یہ قرآن نے دو باتیں یہاں بیان فرمائی, ہم ذہن نشین کر لیں. پہلی بات, غیب کا علم صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو جانتا, ہر چیز کا ہر ہر موقع کا علم اللہ کو. نمبر دو, نفع نقصان کے مالک بھی صرف اللہ کی ذات ہے, وہی نفع دیتے ہیں وہی نقصان دیتے ہیں. اللہ کے حکم کے بغیر کوئی کسی کو نفع نہیں پہنچا سکتا, کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا, کوئی کچھ نہیں کر سکتا. یہ دو عقیدے. تیسرا عقیدہ, اس کی نفی سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اتنی بڑی شان ہے وہ کم نہیں ہوئی. کہیں خدا نہ خواستہ دل میں خیال آ جائے اس سے, نہیں نہیں, آپ کو اللہ تعالیٰ نے, آپ نے خود فرمایا اوتیت علم الاولین والآخرین, اللہ تعالیٰ نے اولین اور آخرین میں سب سے زیادہ علم حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا. سب سے بڑے عالم اس دھرتی میں, انسانوں میں, جنات میں, فرشتوں میں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. سب سے بڑے عابد آپ تھے, سب سے بڑے زاہد آپ تھے, سب سے بڑے متقی آپ تھے, سب سے بڑے خشیت والے آپ. یہ تو آپ کی صفات, لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ اللہ کی صفات میں شریک ہو, ایسا نہیں. یہ تو قرآن نے ہمیں دو باتیں یہاں بتائیں. ابھی جو آیات تلاوت کی گئیں اس میں ایک اور شرکی عقیدے کی اصلاح فرمائی, کہ اللہ کی اس قدرت کی نشانی میں غور کرو جس نے پیدائش کا, مخلوقات کا نظام چلایا. سب سے پہلے اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو بنایا, پھر حضرت حوا کو بنایا, پھر ان دونوں سے اللہ تعالیٰ نے نسل انسانی کو پھیلا دیا. یہ آیت اور سورہ نساء کی سب سے پہلی آیت بھی اسی طرح کا مضمون. وہ پہلی آیت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ نکاح میں پڑھا کرتے, جب بھی کسی کا نکاح پڑھاتے تو وہ آیت تلاوت فرماتے, وہ اسی طرح کی آیت. اے لوگو, اس اللہ سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا, پھر اس سے دیکھو کتنے انسان اور کتنی خواتین اللہ نے دھرتی میں پھیلے. یہ اللہ کی کتنی بڑی نشانی. فرمایا کہ یہاں یہ بیان فرمایا, اللہ تعالیٰ نے جو رشتہ ازدواج بنایا ہے, یہ جو بیوی عطا فرمائی ہے, لیسکن الیہا, یہ اپنی زندگی میں سکون حاصل کرنے کے لیے نعمت دی. لیسکن الیہا, یہ ایک اور جو موقع پہ بھی ذکر تھا, پتہ یہ چلا کہ میاں بیوی کے اس تعلق کا مقصد دنیاوی زندگی میں سکون اور راحت. اگر یہ چیز ہے تو اس رشتہ ازدواج کا مقصد حاصل. اگر سکون نہیں بلکہ تلخیاں, پریشانیاں اور جھگڑے, یہ چیزیں, تو وہ جو روح تھی وہ حاصل ہی نہ ہوئی اس رشتہ ازدواج. وہ روح کیسے حاصل ہوگی وہ بھی عرض کرو, وہ تقویٰ سے حاصل ہوتی. یہ بھی قرآن نے جگہ جگہ حکم فرمایا, جتنا زیادہ تقویٰ ہوگا اتنا ہی زیادہ اللہ تعالیٰ اس تعلق میں سکون کی کیفیات پیدا فرمائے. فرمایا کہ اللہ نے جو یہ نشانی بنائی, آگے قرآن کریم نے بچے کی پیدائش کے بڑے اونچے انداز میں مراحل کو ذکر فرمایا. جس وقت میاں بیوی کے تعلق سے عورت حاملہ ہوتی, شروع میں وہ اس عمل کی اس کو تکلیف برداشت ہو جاتی, وہ چلتی پھرتی, اس کو پتہ ہی نہیں چلتا. پھر ایک موقع ایسا آتا ہے وہ بوجھل ہو جاتی, اس کو تکلیف ہونا شروع ہو جاتی. جب وہ بوجھل ہوتی پتہ چل جاتا کہ یہ امید کی حالت میں, اب یہ دونوں اللہ سے ڈر ڈر کے دعائیں مانگتے, میاں بیوی ہے اللہ پتہ نہیں کیسا بچہ ہوگا, کیونکہ اب پیٹ میں چھپی ہوئی چیز ہے. صحیح سالم بچہ ہوتا ہے, معذور ہوتا ہے, اس کی آنکھیں ہیں, اس کا کون سی چیز سلامت ہے, وہ انسانی شکل میں آتا ہے نہیں آتا, دونوں ڈرتے ہیں, دعائیں مانگتے ہیں اللہ آپ ہمیں صالح یعنی صحیح تندرست توانا بیٹا اولاد عطا کرو. دیکھو جی ہر والدین کی یہ فکر ہوتی. پھر جب اللہ تعالیٰ توانا دے دیتے ہیں صحیح سالم بیٹا, اسی بیٹے کی بنیاد پر یہ اللہ کے ساتھ شرک کا ارتکاب کرنا شروع کر دے, حالانکہ اللہ کے سامنے جھک جاتے اس کے نعمت پر. اللہ کی اس نعمت کے شکر گزار بندے بنتے، لیکن اسی نعمت اسی بیٹے کی بنیاد پر یہ اللہ کے نافرمان بن گئے اور مشرک بن گئے. وہ جو شرک کی صورتوں میں اس ان آیات کے ترجمے کے بعد اس پر کیسے بیٹا پیدا ہوا. اب بیٹا پیدا ہونے کے بعد یہ بجائے اس کے کہ اللہ کی وحدانیت، اس کی قدرت، اس کے کرشمے کے سامنے شکر گزار بندے بن جاتے اس نعمت پر، لیکن نہیں، الٹا اور زیادہ مشرک ہو گئے، اور زیادہ بگاڑ پیدا ہو. یہ اصل میں یہ بات وہاں ہوتی ہے جب انسان کا باطن خراب ہو جائے. جب باطن خراب ہو جائے تو اچھی چیز بھی آ کر اندر خراب ہو جائے. دیکھیے انسان جب بیمار ہو، اس کا معدہ بیمار ہو، تو جتنی چاہے مقوی چیزیں کھائے، ٹانک ہو، جو چیز بھی استعمال کرے، وہ اس کے لیے اور زیادہ اس کی صحت میں فساد کا ذریعہ بنے اور بگاڑ پیدا ہوتا، صحت نہیں ہوتی. ایک یرقان کا یا خدا نخواستہ ٹائیفائڈ کا کوئی مریض، اس کو اگر مٹھائی بھی کھلائے، گلاب جامن بھی، اول تو کھائے گا نہیں، اس کے بری لگے گی. لذیذ سے لذیذ اس کو چیز کھلاؤ، وہ بھی اس کو کڑوی لگتی. وہ دراصل کڑواہٹ ان چیزوں میں نہیں، کڑواہٹ اس کی اپنی طبیعت میں ہے، روحانیت میں. اسی طرح یہ قرآن، یہ حدیث، اللہ کا ذکر، اللہ کی تسبیحات بڑی لذیذ ہیں، لیکن یہ صحت مند روح کے لیے لذیذ ہیں. جس کی روح ٹائیفائڈ کا شکار ہو، جس کی روح یرقان کے مریض کی طرح ہو، جس کی روح بیمار ہو، اس کو یہ چیزیں بوجھ لگتی. ذرا تلاوت کرنے بیٹھتا دماغ چکرانے لگتا. ویسے سارا دن ناول پڑھے، ڈائجسٹ پڑھے، ٹی وی کے سامنے بیٹھ کر ڈائلاگ تبصرے سنے، گھنٹوں گھنٹوں بیٹھا، نہیں تکلیف ہوتی. ایک تسبیح 100 مرتبہ اللہ کا نام لینا مشکل. کیا کون سی چیز آ گئی اندر؟ اصل میں اندر بہت زیادہ بیمار ہو چکا ہے، وہ غذا کو برداشت نہیں کر رہا، اس لیے ہو رہی، اس متلی ہو رہی، اس لیے اس کو تکلیف ہو رہی. روح بیمار ہو گئی، اس کی تندرستی کی اس کی فکر نہیں. قرآن کریم کی جو آیات پڑے گی، پہلے میں ترجمہ کرتا ہوں، پھر اس کی تھوڑی سی تشریح باقی ہے. والذی خلقکم، وہ اللہ جس نے تمہیں پیدا کیا، خلقکم، جس نے تمہیں پیدا کیا، من نفس واحدہ، ایک نفس سے. حضرت آدم علیہ السلام، سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو بنایا. وجعل منہا زوجہا، پھر اسی نفس سے اللہ نے اس کی بیوی بنائی. لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا، تاکہ وہ ان سے سکون پا لیں، ان کے پاس آ کر سکون حاصل کر لیں. فَلَمَّا تَغَشَّاهَا، پس جس وقت اس نفس نے ڈھانپا اپنی بیوی کو، تَغَشَّاهَا، قرآن کا الفاظ، قرآن کریم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی کلام، وہ جتنے بھی ایسے الفاظ شرم و حیا کے الفاظ کو اس انداز سے تعبیر کرتا، قرآن نے انداز سکھایا گفتگو کا، جو بھی ایسے الفاظ ہوں ان میں واضح گفتگو کرنا، یہ اللہ تعالیٰ کا طریقہ نہیں، قرآن کا طریقہ نہیں ہے. دیکھو جہاں استنجے کے وضو کے احکام آتے ہیں، وہاں بھی اس قسم کے الفاظ، جب تم آؤ اس جگہ سے پاؤ، وہاں سراتن کوئی ایسے الفاظ. اس لیے سلیقہ گفتگو بھی قرآن سکھا. جس وقت ڈھانپ لیا شوہر نے اپنی بیوی کو، حملت حملا خفیفا، وہ حاملہ ہو گئی، لیکن بہت ہلکا سا حمل، اس نے بوجھ اٹھایا، بہت ہلکا بوجھ. فمرت بھی، مرہ مرور سے، سو اس کو لے کر وہ چلتی پھرتی رہی. مرت بھی، وہ اتنا ہلکا تھا اس کو محسوس ہی نہیں ہوا، چلتی پھرتی رہی. فلما اثقلت، لیکن جس وقت وہ بوجھل ہو گئی، 3-4 مہینے گزرے، اب اس کو محسوس ہونا شروع ہوا. دعوا اللہ ربہما، دونوں نے پکارا اپنے رب کو، اب دونوں اللہ سے دعا مانگنے لگے. لئن آتیتنا صالحا، یہ دعا مانگ، اے اللہ اگر آپ نے ہمیں دے دیا صحیح سالم بچہ، لنکونن من الشاکرین، ہم ضرور آپ کو شکر گزار بندے بن جائیں. اے اللہ بس آپ ہمیں صحیح، پتہ نہیں کیسا ہو، کیا خطرہ. دیکھو اللہ جب یہ اس کا پتہ یہ چلا کہ بہت سارے تو مانگتے ہیں، ہم میں سے تو بہت سارے مانگتے ہی نہیں، ایک نارمل روٹین کی زندگی، خبر ہی نہیں. یہ تو اس زمانے کے لوگ تھے نا کہ مانگتے بھی تھے، اللہ میں ٹھیک تھے، تو پتہ یہ چلا اللہ بغیر مانگے کتنا ہمارے اوپر کرم فرمانا، بغیر مانگے ہمارے ساتھ کتنا احسان کمانا، کتنے خطرات، کتنے اندیشوں سے اللہ حفاظت فرمانا. فلما آتاهما صالحا، بس جس وقت دے دیا ان دونوں کو، میاں بیوی کو، صالحا، صحیح سالم بچہ، یہاں سالم نیک کے معنی میں نہیں، صحیح سالم تندرست و توانا دے دیا. جَعَلَ لَهُ شُرَكَا ان دونوں نے بنا لیا اس بچے کے لئے شُرَكَا ان دونوں نے اللہ کے ساتھ بنا لیے شُرَكَا شریک بنا لیے فِيمَا آتَاهُمَا اس نعمت میں جو اللہ نے ان کو عطا پر اللہ نے بیٹا دیا اس میں مشرک بن گئے فَتَعَالَ اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ بس اللہ بڑے بلند و بالا ہیں ان باتوں سے جو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں اللہ شرک سے پاک دیکھیں یہاں ایک بات بڑی اہم اس زمانے کے مشرکین کی کلام ذکر ہو رہی اس زمانے کے مشرکین کی ایک بات تو یہاں پتہ چلی کہ جس وقت امید کی حالت ہوئی حمل ظاہر ہوا دونوں اللہ سے مانگنے لگے یہ مشرکوں کی بات ذکر فرما رہے اللہ سے مانگے جب اللہ نے دے دیا اب مشرک بن گئے یہ پہلی بات قرآن پاک میں دوسرے کئی مقامات پہ مشرکوں کی یہ کیفیت ذکر کی جب ان کی کشتی بھنور میں پھنستی تھی کسی جگہ سمندر میں دریا میں اب موت نظر آنے لگی داو اللہ مخلصین خالص اللہ کو پکار دی یہ اس زمانے کے مشرکوں کا خالص اللہ کو پکار دی ہاں جب اللہ نے ان کو نجات دی خشکی کی پر ان کو بھنور سے نکال دیا اب پھر دوبارہ شرک کرنے لگے یہ اس زمانے کے مشرکوں کا حال اس زمانے کے مشرکین تو اس حالت میں بھی اللہ کو نہیں پکارا اس حالت میں بھی نہیں جب کشتی اور پھنستی ہے اور شرک کی طرف جاتے ہیں اللہ تعالیٰ حفاظت فرما ہیں مسلمان پڑھتے کلمہ لا الہ الا اللہ توحید کا کلمہ زبان پہ جاری لیکن اعمال مشرکان جتنی زیادہ کشتی پھنسی جتنا کاروبار میں زیادہ نقصان ہوا اتنا ہی زیادہ شرک کے اڈوں کی طرف شرک کی طرف لپکنے لگے اتنا زیادہ مشرک بن اور اس حالت میں بھی بیٹا مانگتے ہیں تو آستانوں پہ درباروں پہ جا کر نظر کبھی ستون کو بوسہ دے رہے یہ ہمیں بیٹا دیتا ہے یہ ہمیں اولاد دیتا ہے یہ ہمارا ان کی جن بزرگوں کی چوکھٹ پہ جا کے شرک کے اڈے انہوں نے جما لیے وہ بزرگ ساری زندگی توحید کی دعوت دیتے گزری کب سے جما لیا کیونکہ یہ بزنس ہے جس طرح لوگوں نے سیاست کو بزنس بنا لیا پیسہ لگایا اور کما لیا اسی طرح لوگوں نے اللہ کے ان بزرگوں کی ان کو قبور کو بھی تجارت بنا دی کیوں ہدایا آتے نذرانے آتے ہیں بزنس چلتا کاروبار ہے نسلوں کے فائدے اس میں ہوتے ہیں جاگیریں ہیں جائیداد اس کو بزنس ان کی ساری زندگی توحید حضرت علی حجویری رحمت اللہ علیہ ان کی کشف المعجوب کھول لیجیے حضرت سہروردی رحمت اللہ علیہ کی عوارف المعارف دیکھ لی حضرت امام غزالی کے دیکھ مولانا روم کی ساری زندگی توحید اللہ کی محبت میں گزری وہاں لوگوں نے دربار بنا لیا وہ دوسری چیزوں میں چل یہ بعد میں قبضے کر لی کیونکہ ان بزرگوں نے تو اٹھ کر منع نہیں کرنا تھا کہ ہماری قبروں پہ کیا تم لوگوں نے ان کی ساری زندگی توحید کی دعوت میں اللہ کی اللہ کے سامنے جھکاتے گزرے حضرت بہاؤالدین زکریا رحمت اللہ علیہ ملتان کے اپنے زمانے کے بہت بڑے عالم مفتی بھی تھے قاضی بھی تھے اور اللہ والے بھی ہزاروں لوگوں ان کے ساتھ ہی جہانیاں حضرت مخدوم جہانیاں ان کے خلفاء میں تھے خانے وال کے ساتھ ہمارا علاقہ وہ بھی اپنے زمانے کے بہت بڑے دائی اللہ والے حضرت فرید الدین اتار رحمت اللہ علیہ حضرت فرید الدین گنج شکر حضرت نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ جتنے بزرگ گزرے اسی طرح چشتیہ کے بڑے حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ جب افغانستان سے ہندوستان تشریف لائے ان کی شکل ان کی زیارت ان کی صرف صورت نورانی صورت کو دیکھ کر لاکھوں ہندو مسلمان یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے ساری زندگی توحید کی دعوت میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ اس زمانے کے مشرک تو مصیبت میں اللہ کو پکارتے تھے جب فارغ ہو جاتے تھے پھر شرک کرتے تھے اور اب مصیبت میں اور زیادہ شرک کی طرف جاتے ہیں اور زیادہ شرکیات میں مبتلا حضرت مفتی اعظم پاکستان مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے شاید کی تفسیر میں لکھا اللہ نے بیٹا دیا تو بیٹے کی وجہ سے کیسے مشرک بن گئے بیٹے کی وجہ سے وہ اس طرح کے بعد میں اس بیٹے کا نام ایسا رکھ دیا جو شرکیا نام دیا اللہ نے مانگا اللہ سے جب عطا فرما دیا نام رکھ دیا عبداللات عبدالعزا عبدالشمس اس زمانے کے نام تھے سورج کا بندہ لات کا بندہ عزا کا بندہ یہ جو لات عزا تھے یہ اپنے زمانے کے بزرگ تھے جن کی مورتیاں بنائی انہوں نے اس زمانے کے بزرگوں کی یاد کے لیے مورتیاں بنا لی تھی کہ ان کی تاکہ یاد رہے اور ان کے سامنے سے ماتھا ٹیکنا شروع ہو گئے سجدہ کرنے اور آج کل ہمارے یہاں بھی یہ چلتا ہے اللہ نے بیٹا دیا نام اس کا رکھا پیران دتا پنجاب میں یہ نام ہے جی پیران دتا اللہ دتا تو نام سمجھ میں آتا ہے تو پنجابی کا نام لیکن توحید والا نام لیکن پیران دتا یہ نام مشرکانہ نام, اس لیے مشرکانہ جہاں مشرکوں کی اقسام ذکر کی وہاں یہ ناموں کو بھی ذکر فرمایا حضرات محدثین نے, حضرات فقہا, ایسا نام رکھنا جو خالص اللہ کی طرح نسبت ہونی چاہیے, عبداللہ عبد الرحمن, اسی لیے منع فرمایا عبد المصطفیٰ نام رکھنا منع ہے, محمد مصطفیٰ نام بڑا پاکیزہ ہے لیکن عبد المصطفیٰ نام رکھنا شرکیہ ہے. مصطفیٰ کے ہم بندے نہیں ہیں, مصطفیٰ کے غلام ہیں, غلام مصطفیٰ تو بہت اچھا ہے لیکن بندگی صرف اللہ سبحانہ وتعالیٰ, سجدہ صرف اللہ کا. اسی لیے منع فرمایا حسین بخش نام رکھنا, علی بخش نام رکھنا, کیونکہ بخشنا صرف اللہ کے وقت سے کوئی اور بندہ بخش نہیں سکتا, بخشنا بھی اللہ کا کام, گناہ معاف کرنا بھی اللہ کا, یہ ناموں کی شرک. تو نام کی وجہ سے شرک کرنے لگے یا یہ سمجھنے لگے کہ یہ ہمیں انہوں نے دیا ہے, یہ بیٹا ہمیں انہوں نے عطا کیا, اور آج دیکھیے کتنے پھر, یا ایسا رویہ اختیار کرنا کہ اس زمانے میں مشرکین اس پہ کوئی نشان لگا لیتے تھے بچے کی پیشانی پر, یہ فلاں بزرگ کے نام کا نشان, اور ہمارے ہاں یہ بال چھوڑ دیتے ہیں, وہ لمبی سی یہ فلاں دربار کے نام کی وہ لٹ چھوڑ دیتے ہیں, یا خدا نہ خواستہ اس بچے کا اس کا ویسے ہی قتل کر دیتے ہیں, اس کو لوہے کی ٹوپی پہنا کر نا, وہ جو یہاں گجرا والا کے تو دولے شاہ کے چوہے یا چوہیوں کے نام سے ساری زندگی کے لیے اس اللہ کی نعمت کو مفلوج کر, کیوں منت مانی تھی جو بیٹا پیدا ہوگا وہ اس کے ساتھ یہ حشر کرے, اس کا دماغ پچکا دیا, اس پر لوہے کی ٹوپی پہنا کر وہ ساری زندگی کے لیے معذور, اس کو کیا بنایا, اس کو جانور بنا کر اس کو بھیک مانگنے کا ذریعہ بنایا. قرآن کریم نے جگہ جگہ فرمایا شرک کا سب سے پہلا وبال پڑتا ہے انسان کی عقل ختم ہو جائے, سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ختم ہو جائے, اس لیے کہ جو بندہ توحید اختیار کرتا ہے اسی کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سمجھ کی اور عقل کی دولت عطا فرما, ورنہ آدمی پھر ساری زندگی ان وادیوں میں کے اندر بہکتا رہتا ہے اور اللہ سے دور ہو جاتا ہے. شرک نام اسی کا کہ اللہ کو مانتے ہوئے دوسروں کو اللہ کی صفات میں شریک کرو, اس کی تفصیل تو میں کئی موقع پہ رمضان میں بھی مختلف نشستوں میں عرض کر چکا ہوں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے اور آپ کو قرآن مجید کی ان آیات کے مطابق ہدایت اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں ان تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و حبیبنا و مولانا محمد و مبارک و سلم صلاة و سلاما کثیرا کثیرا. اے اللہ یا ارحم الراحمین, ہمیں دین کی باریک سمجھ نصیب فرما, ہمیں اے اللہ دونوں جہانوں میں نفع دینے والا علم عطا فرما, اے اللہ اپنی رحمت سے ہمیں مقبول اعمال کی توفیق عطا فرما, ہر قسم کی شرکیات سے, برے عقائد سے, اے اللہ بدعات سے, خرافات سے, توہمات سے, اے اللہ ان چیزوں سے ہماری حفاظت فرما, اے اللہ ہمارے ایمان کو کامل اور مکمل اور خالص اے اللہ فرما دیجئے. اللہم انا نسألک رضاک والجنہ ونعوذ بک من سخطک والنار, وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلیہ.